राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, श्रावण शुक्ल अष्टमी, विक्रम संवत 2060, तदनुसार 5 अगस्त 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश। राम साधक के लिए मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे है, इतनी बात काफी है। बस मैं भगवान का हूं, इसका अर्थ और किसी का नहीं हूं। भगवान ही मेरे है और कोई मेरा नहीं है। इस बात को पकड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। मैं भगवान हूं, भगवान ही मेरे है और कोई मेरा है नहीं। और जितना है सब माया पात्र है। माया सो माया बस भय घुसाई, बंधो की मरकट की नहीं। अनंत ब्रह्मांड है, एक सूर्य चंद्रमा दिन में है, वो एक ब्रह्म है। ऐसे अनेक ब्रह्मांड है, उन सब ब्रह्मांडों में कोई त्रिजित्ते चीज भी हमारी नहीं है। हमारी कोई नहीं, हमारे केवल एक भगवान हमारे हैं और हम केवल भगवान के ही हैं और किसी के नहीं है। बस इतने पकड़ दे इस बात को, एक मैं भगवान हूं, भगवान मेरे है। अपरा प्रकृति दूसरी परा प्रकृति में होगी, अपरा प्रकृति है वह है तो है, ऐसी बात है। भगवान के वह भी इस बात के सब भगवान है। अपरा प्रकृति है संसार, आनंद ब्रह्मांड है अपरा प्रकृति, सब भगवान स्वरूप, यही भगवान स्वरूप है। भगवान से राजा नहीं है, भगवान का स्वरूप। परंतु मैं भगवान का हूं, मैं अपरा का नहीं हूं। जितना अपरा का आपने मान लिया है इतनी गलती हुई है। अपरा क्या है? हम मम, मैं और मेरा, ये अपरा है। मैं और मेरा विहार का मान या सर्वान पमान सत्य निष्प्रिय धीर ममो निरहंकार से शांति मिली होती। मैं और मेरा ये है। मैं अरिमोर तोड़ते ही माया तेमी ने जीव निकाया। आनंद विमंड है माया, सो माया बस भय घुसाई। माया क्या? मैं अरिमोर तोड़ते ही माया तेमी ने जीव निकाया। तो खास मैं भगवान का हूं और किसी का नहीं हूं, और मेरे भगवान है और कोई मेरा नहीं है। मैं और किसी का नहीं हूं, भगवान और कोई मेरा नहीं है। मैं भगवान केवल भगवान का हूं, केवल भगवान ही मेरे है। अगर आप पकड़ो तो बात पकड़ लो, ये जितने व्याख्यान होते हैं इसके अंतर्गत आ जाएंगे। जितने व्याख्यान इसके अंतर्गत आएगा, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे। सिवाय भगवान के मेरा कोई नहीं है। ये शरीर मन इंद्रिया प्राण सब शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण सब अपना प्रकृति है, अपना प्रकृति अहंता ममता है, अपरा प्रकृति है। जिन अहंता ममता छोड़ दे, न मैं और किसी का हूं, न मेरा कोई है। बस मैं ये है अभेद भाव का संबंध। जड़ता के साथ में अभेद भाव का संबंध है मैं, और मेरा है ये भेदभाव का संबंध है। प्रकृति के साथ भेदभाव का संबंध, अभेदभाव का संबंध, इसे मैं और मेरा बन गया। प्रकृति से तो मेरा संबंध है ही नहीं, इस वास्ते मैं मेरी का त्याग, त्याग के साथ मैं और मेरे का त्याग करना है, सब ठीक हो जाएगा। उस त्याग करने के तरीके कही है, केवल दूसरों के लिए है सब संसार, और हमारे पास जो संसार के लिए वो संसार के लिए ही है। क्रिया और पदार्थ दो चीज है, क्रिया का आरंभ होता है अंत होता है, वस्तु उत्पत्ति होती है विनाश होता है, आता है जाता है, ये अपना नहीं है। ठीक ठीक बात है एकदम। संसार के साथ अभेद का संबंध, मैं हूं मैं हूं, शरीर मैं हूं, इंद्रिया मैं हूं, प्राण मैं हूं मैं हूं, और शरीर मेरा है मेरा है, मैं मेरा, मैं मेरे का त्याग हो गया, बस ठीक हो गया। निर्ममो निरहंकार से शांति मन गच्छति, ऐसा ब्रह्मी स्थिति, जहां यह त्याग किया ऐसी ब्रह्मी स्थिति हुई, ऐसा ब्रह्मी स्थिति का अर्थ नई नाम प्राप्त ब्रूह्य थे स्थित से अंधकार ब्रह्म निर्माण मिलते, मैं मोर तोड़ते माया जय बृखी ने जीव निकाया, ये बात मैं मेरी का त्याग पूर्ण हो जाए पूर्ण, ये तो ब्राह्मण स्थिति है। ब्राह्मण से आगे अभिन्न भाव से भगवान ही रहते एक था, ये संसार है मैं भेदभाव और अभेदभाव, वो भेद है अभिन्नता परमात्मा का, सब पूर्ण हो गया। कितनी सुगम बात है, मैं और मेरा तो युष, संसार के साथ में माया के साथ में अभेदभाव संबंध तो मैं हो गया, और भेद का संबंध मेरा हो गया, कोई नहीं, ये भगवत स्वरूप है सभी सब। विवेक मार्ग में त्याज्य वस्तु माया होती है, वो त्याज्य वस्तु होती है, त्याज्य की सत्ता बहुत देर तक रहती है, इसमें त्याज्य है ही नहीं, वह भी अपरा प्रकृति भगवान है, अपरा परा दो प्रकृति भगवान है। अपना गाठ भेद कर दिया तो भगवान परा एक दो दस हो गए, और परा का अंत नहीं है, अपरा का भी अंत नहीं है, अपरा भी अंत नहीं, परा जीव भी कितने हैं ये पता नहीं है, अनंत है अपार है असीम है, भगवान हमें है भगवान, बस अपना जीव जितने है सब में जो भगवान में मिल गया, भगवान में मेरे मुक्त हो गया, संसार मेरा है मैं संसार का हूं बच गया। कितनी बात, तीसरी बात और मेरे लिए संसार है, मैं मेरा मेरे लिए निबंधन है, कुछ मेरे लिए नहीं है, मेरे नहीं है, मैं भी नहीं हूं, निर्मो निरहंकार विहाय कामान या सर्वान निष्प्रिया निर्मो निरहंकार से शांति मन गति, वो शांति को प्राप्त हो जाता है, ऐसा ब्राह्मण स्थिति। सत्व श्याम अंधकार श्याम, अंधकार में भी इस ब्राह्मण से मैं सिद्ध हो जाए तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति है। नमन्ते ब्रह्म निर्वाणम क्षीरकलमशा। इतनी सरल बात है, मैं हूं मेरे भगवान, मेरे भगवान का हूं भगवान मेरे। अब है कि अब इनका हो जाएगा कहीं गलो दो बात है, मैं भगवान का भगवान मेरे, भगवान का भगवान मेरे। मैं भगवान से किसी का नहीं हूं और मेरा भगवान सिवाय कोई नहीं है। तो नहीं विभाग है, विभाग है। भगवान का हूं भगवान मेरे है विभाग है। मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूं, नहीं विभाग। चुप पूरे हो जाएंगे सभी, पूरा काम हो जाएगा। सब शास्त्र पूरे हो जाते हैं, सब ब्रह्मांड और सब पूरे हो जाते हैं। पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णमादः पूर्णमिदम्। वो भी पूर्ण है, हम भी पूर्ण है। सीधी सीधी बात है, एक पकड़ दे। मैं भगवान हूँ भगवान मेरे, मैं भगवान हूँ मेरे भगवान है। दृढ़ता से पक जाए, अभ्यास करना नहीं, अभ्यास नहीं करना है। मैं भगवान का हूँ, जैसे कन्या आप अभ्यास नहीं करती है, मैं पति हूँ, पति मेरे है, अभ्यास नहीं करती, पति मेरे बस, भगवान मेरे भगवान हूँ। अभ्यास करके एक ही है, ममई वांशो जीव लोग है, जीव को दर्शन आप साफ होता है भाई, आप साफ। ये संसार का बंधन है, ये हमारा क्रिया हुआ है, इस वास्ते हमारे को त्याग करने की जिम्मेवारी है। अगर संसार को हम अपना नहीं मानते तो हमारे त्याग करने की जरूरत नहीं है। हमने माना संसार को और त्याग भी तुम भी करो। ईश्वर की सृष्टि बाधक नहीं होती, जीव की सृष्टि जीव को बाधक थी। अब जीव सृष्टि है, माँ है, बाप है, भाई है, बेटा है, भतीजा है, छोटा है, मोटा है, जड़ है, चेतन है, सावर है, जंगम है, मेरा है, तेरा है, जुमना है, मैं मोर तोड़ते ही माया। सीधी बात है, मैं किसी का नहीं हूं, कोई मेरा नहीं है। करो हो जाएगा काम पूरा। गोविंद गोविंद गोविंद, ऐसी बात है, सच्ची बात, एकदम ठोस पक्की। जो सिद्ध हो जाएगा, मेरा कुछ नहीं है भगवान के सिवाय, मेरा कुछ नहीं है। और मेरे कुछ नहीं चाहिए, भगवान मेरे, मैं भगवान का हूं, भगवान के सिवाय मेरा कोई नहीं है। वो सत्ता ही नहीं है, सिवाय भगवान ही कुछ नहीं है। भगवान की दो प्रकृति है, परा अपरा, अपरा प्रति आठ भेद है, पृथ्वी वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार। सातवें अध्याय में, नौवें अध्याय में सामग्री बहुत बढ़िया मिली है। भगवद गीता है, बहुत विलक्षण ग्रंथ है, बड़ा ही अलौलिक ग्रंथ है। गहरी बातें, बड़ी गहरी बातें। विदेशी विधर्मी भी समझदार मानेंगे। मैं समझ तो अपने माँ बाप को, माँ बाप को नहीं मानते। माँ से नृत्य, बाप से नृत्य, माँ बाप से हम दादू घूमे, एक ही बेटा हम दादू घूमगा। अरे किससे होता है? माँ बाप से। यह तमाशा है, मैंने सोचा तो ये है, समझ जाए तो एक भगवान ही मारा है, भगवान सब भगवान है, सब भगवान है, वासुदेव सर्वम, अलग सत्ता नहीं है, एक सत्ता है। बड़े मादे तीन सत्ता है, प्रातिभाषिक और व्यवहारिक और पारमार्थिक। वास्तव सत्ता एक है, बड़ी सुगम बड़ी सरल सीधी बात है। मैं भगवान हूँ मेरे, सब झंझट मिट जाए सभी। मेरे तो गए थे गोपाल दूसरा न कोई, मेरा भाई ने पकड़ी बात, मेरे तो गिर दे गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिर दे गोपाल। भगवान में मिल गई शरीर भी, मेरा तो हृदय गोपाल कोई, यह सब आदमी सब भाई सब बहना सब ये बात मान ले कि मैं मेरा भगवान है, मेरा भगवान, मैं भगवान का सब काम हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा। मैं भगवान हूँ, भगवान मेरे, ना सतो विदिते भवो ना भवो विदिते सत, आधार आधार छोड़े छोड़े, ना सतो विदि भव आस ना भवो विदिते सत आस, सब शास्त्र पुराण वेद सब सत्य, दो ग्रंथ आ गया सत्य, अंध ब्रह्मांड दर्शन श्लोकार देन प्रवक्ष्यामि, ग्रंथ कोट भी ब्रह्म सत्यम जैन मिथ्या जीवो ब्रह्म केवलम, ऐसी बात है। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, बड़ी सीधी सीधी बात, मैं भगवान का हूं, मैं साधु हो गया बस, लड़ी गति में तो ब्याह हो गया बस, ब्याह क्या कि पीर संबंध छेद हो गया बस, ब्याह क्या हुआ संबंध विच्छेद, जो संसार से संबंध विच्छेद सीखा हो गया, सब काम ठीक हो जाए। ये जड़ प्रकृति है ना, इसको आदर दिया है, यही करती है, ये अब हमारा दिया हुआ है, इस वास्ते से सुधार भी हमें ही करना है, हमारे पर जिम्मेवारी है। हम अगर जो अपनाते नहीं अपनाते तो जिम्मेवारी नहीं थी, भगवान को अपनाना जिम्मेवारी नहीं है, भगवान अपना है वो तो है। ये हमारा नहीं है, मैं ये नहीं हूं, मेरा ये नहीं है बस, मेरे लिए ये नहीं है, मौत हो जाएगी, मौत आनंद हो जाएगा, कितनी बड़ी बात है। गीता क्या है, अमृत है, अमृत बड़ा अमृत है, अमर अमर बना दे अमर सदा के लिए, जन्म मर मिट जाए। अब हम हमारे भय न मरेंगे, अपने मरे मरता है शरीर, शरीर छोड़ दे मरे क्या, क्या मरे, मरना समाप्त हो गया, ऐसे शरीर को मरते हुए समाप्ति होगी नहीं, होगी नहीं, शरीर को पकड़े हुए मर जाएंगे, फिर जन्म, जन्म गया तो फिर मरो, मर गया तो फिर जन्म, जन्म तो फिर मरो, मर गया तो फिर जन्म, फिर क्या अंतर है, लंबा रहता तो अंत में आवे, कोलू रह पहले 50 वर्ष चले यार, वहां कहो एक कदम भी नहीं गया, वहां कहो यार, जन्म गए मरो, मर गए तो जन्म, मर गया जन्म बाकी जन्म, जन्म गए तो मरना बाकी, मरो मर गए तो जन्म हो गए। अपने आपस से अलग हो जाए बस, मैं भगवान हूं भगवान मेरे इनमें, मेहरबानी कह दिया बस। मेरे तो गिरधर के पास दूसरा न कोई है, उसे जरूरत नहीं है आवश्यकता। इसने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, बड़ी लंबी चोरी बात कि इसने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, ऐसा पीछे इतना किया गया कि और क्या किया, कहाँ खुल गया। आँख खुलते ही बस ऐसे ही इसे आँख मिलते है, अरे परमात्मा ने आँख खोल मैंने वो आँख कितम कितम वो बनाई, कहीं कोई कही है आँख प्रसाद जो आँखों से दूर हमारे महाराज की आँख मिल दूर। ये मर जाएगा तो लक्ष्मण जी कहते महाराज बदे पाप आपके तिहारे पारे मारत हो पाप पड़े तुम्हारे, कड़े मर जाओ मर जाओ तो पाप लागे मरने का, बदलो देव महाराज बदलो उठे। हार जाओ तो जीव जाओ तो मर जाओ, थर थर का पाई नर नारी। ये छोट कुमार खोट बड़े भारी, छोटे कुमार छोट कुमार खोट बड़े भारी, थर का पाई थर बड़ो सेना है, छोटे कुमार तेज अरे न हो गया। आ जाओ भाई नारायण नारायण नारायण नारायण।